गंगो भेद तीर्थ में जाकर 3 रात तक उपवास करने वाला मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता और सदा के लिए ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सरस्वती जी के तट पर जाकर देवता और पितरों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सारस्वत लोकों में जाकर आनंद भोगता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तत्पश्चात बाहुदा नदी की यात्रा करें, वहां 1 रात निवास करने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है और उसे देवसत्र नामक यज्ञ का फल मिलता है। इसके बाद सरयू नदी के उत्तम तीर्थ ग्रोपरतार अर्थात गुप्तार घाट पर जाना चाहिए। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक में पूजित होता है। हे कुरुनंदन, गोमती नदी के राम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। वही शात सहस्त्रक नामक तीर्थ है, जो वहां स्नान करके नियम से रहता और नियमानुकूल भोजन करता है उसे सहस्त्र गौदानों का पुण्य फल प्राप्त होता है। धर्मज्ञ हे युधिष्ठर, वहां से उद्धर्व स्थान नामक उत्तम तीर्थ में जाना चाहिए। वहां कोटि तीर्थ में स्नान करके कार्तिकेय जी का पूजन करने से मनुष्य को सहस्त्र गौदानों का फल मिलता है तथा वह तेजस्वी होता है। उसके बाद काशी में जाकर भगवान शंकर जी की पूजा और कपिला कुंड में स्नान करने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर बोले, हे मुने, आपने काशी का महात्म्य बहुत थोड़े में बताया है, उसे कुछ विस्तार के साथ कहिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं इस विषय में एक संवाद सुनाऊंगा जो वाराणसी के गुणों से संबंध रखने वाला है। उस संवाद के श्रवण मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाता है। पूर्व काल की बात है, भगवान शंकर जी मेरुगिरी के शिखर पर विराजमान थे तथा माता पार्वती जी भी वही दिव्य सिंहासन पर बैठी थी। उन्होंने महादेव जी से पूछा, भक्तों के दुख दूर करने वाले हे देवाधिदेव, मनुष्य शीघ्र ही आपका दर्शन कैसे पा सकता है? समस्त प्राणियों के हित के लिए यह बात मुझे बताइए। भगवान शंकर जी बोले, हे देवी, काशीपुरी मेरा परम गुहातम क्षेत्र है। वह संपूर्ण भूतों को संसार सागर से पार उतारने वाली है। वहां महात्मा पुरुष भक्ति पूर्वक मेरी भक्ति का आश्रय ले उत्तम नियमों का पालन करते हुए निवास करते हैं। वह समस्त तीर्थों और संपूर्ण स्थानों में उत्तम है। इतना ही नहीं, अविमुक्त क्षेत्र मेरा परम ज्ञान है, वह समस्त ज्ञानों में उत्तम है। हे देवी, यह वाराणसी संपूर्ण गोपनीय स्थानों में श्रेष्ठ तथा मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे भक्त वहां जाते तथा मुझ में ही प्रवेश करते हैं। वाराणसी में किया हुआ दान, जप, होम, यज्ञ, तपस्या, ध्यान, अध्ययन और ज्ञान सब अक्षय होता है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप संचित किया गया हो वह सब अविमुक्त क्षेत्र में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाता है। हे वरानने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण, संकर, स्त्री जाति, मलेच्छ तथा अन्य अन्य मिश्रित जातियों के मनुष्य, चंडाल आदि पाप योनि में उत्पन्न जीव, कीड़े, चीटियां तथा अन्य पशु पक्षी आदि जितने भी जीव हैं, वे सब समय अनुसार अविमुक्त क्षेत्र में मरने पर मेरे अनुग्रह से परम गति को प्राप्त होते हैं। मोक्ष को अत्यंत दुर्लभ और संसार को अत्यंत भयानक समझकर मुझको काशीपुरी में निवास करना चाहिए। जहां तहां मरने वाले को संसार बंधन से छुड़ाने वाली सद्गति तपस्या से भी मिलनी कठिन है, किंतु वाराणसी पुरी में बिना तपस्या के ही ऐसी गति अनायास प्राप्त हो जाती है जो विद्वान सैकड़ों विघ्नों से आहत होने पर भी काशीपुरी में निवास करता है। वह उस परम पद को प्राप्त होता है जहाँ जाने पर शोक से पिंड छूट जाता है। काशीपुरी में रहने वाले जीव जन्म मृत्यु और वृद्धा अवस्था से रहित परम धाम को प्राप्त होते हैं। उन्हें वही गति प्राप्त होती है जो पुनः मृत्यु के बंधन में ना आने वाले मोक्ष अभिलाषी पुरुषों को मिलती है, तथा जिसे पाकर जीव कर्तार्थ हो जाता है। अभिमुक्त क्षेत्र में जो उत्कृष्ट गति प्राप्त होती है वह अनियंत्र दान तपस्या यज्ञ और विद्या से भी नहीं मिल सकती। जो चंडाल आदि घृणित जातियों में उत्पन्न है तथा जिनकी देह विशिष्ट पातकों और पापों से परिपूर्ण है, उन सब की शुद्धि के लिए विद्वान पुरुष अभिमुक्त क्षेत्र को ही श्रेष्ठ औषध मानते हैं। अभिमुक्त क्षेत्र परम ज्ञान है, अभिमुक्त क्षेत्र परम पद है, अभिमुक्त क्षेत्र परम तत्व है और अभिमुक्त क्षेत्र परम शिव परम कल्याणमयी है। जो मरण पर्यंत रहने का नियम लेकर अभिमुक्त क्षेत्र में निवास करते हैं उन्हें अंत में मैं परम ज्ञान एवं परम पद प्रदान करता हूँ। वाराणसी पुरी में प्रवेश करके बहने वाली त्रिपथ गामनी गंगा जी विशेष रूप से सैकड़ों जन्मों का पाप नष्ट कर देती है। अनियंत्र माता गंगा जी का स्नान श्राद्ध दान तप जप और व्रत सुलभ हैं, किंतु वाराणसी पुरी में रहते हुए इन सब का अवसर मिलना अत्यंत दुर्लभ है। वाराणसी पुरी में निवास करने वाला मनुष्य जप होम दान एवं देवताओं का नित्य प्रति पूजन करने का तथा निरंतर वायु पीकर रहने का फल प्राप्त कर लेता है। पापी छट और अधर्मिक मनुष्य भी यदि वाराणसी में चला जाए तो वह अपने समूचे कुल को पवित्र कर देता है। जो वाराणसी पुरी में मेरी पूजा और स्तुति करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे देव देवेश्वरी, जो मेरे भक्त जन वाराणसी पुरी में निवास करते हैं वे एक ही जन्म में परम मोक्ष को पा जाते हैं। परमानंद की इच्छा रखने वाले ज्ञानिष्ठ पुरुषों के लिए शास्त्रों में जो गति प्रसिद्ध है वही अभिमुक्त क्षेत्र में मरने वाले को प्राप्त हो जाती है। अभिमुक्त क्षेत्र में देहावसान होने पर साक्षात परमेश्वर जी मैं स्वयं ही जीव को तार कर ब्रह्म अर्थात राम नाम का उपदेश करता हूँ। वरना और असी नदियों के बीच में वाराणसी पुरी स्थित है तथा उस पुरी में ही नित्य विमुक्त तत्व की स्थिति है। वाराणसी से उत्तम दूसरा कोई स्थान ना हुआ है और ना होगा जहाँ स्वयं भगवान नारायण जी और देवेश्वर मैं विराजमान हूँ। हे देवी, जो महापातकी है तथा जो उनसे भी बढ़कर पापाचारी है वे सभी वाराणसी में जाने से परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए मुमुक्षु पुरुष को मृत्यु पर्यंत नियम पूर्वक वाराणसी पुरी में निवास करना चाहिए। वहां मुझसे ज्ञान पाकर वह मुक्त हो जाता है, किंतु जिसका चित्त पाप से दूषित होगा उसके सामने नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित होंगे। अतः मन वाणी और शरीर के द्वारा कभी पाप नहीं करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जैसे देवताओं में पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार ईश्वरों में महादेव जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त तीर्थ स्थानों में यह काशीपुरी उत्तम है। जो लोग सदा इस पुरी का स्मरण और नाम उच्चारण करते हैं, उनका इस जन्म और पूर्व जन्म का भी सारा पातक तत्काल नष्ट हो जाता है। इसीलिए योगी हो या योग रहित, महान पुण्य आत्मा हो अथवा पापी, प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके वाराणसी पुरी में निवास करना चाहिए। सारे बोलो भगवान महादेव जी की जय।